repitiendo. O Manao, oye el uno que Akira Borila, Ramanu, Aporida Borila, O Manao, oye el uno que Akira Borila, Ramanu, Aporida Borila. O Manao, oye Perunoye, oye Perunoye, Akira Podirada, Akira Amanu, Aporida Podiru, Aporida Podiru, O Manao, O Manao, oye Perunoye, oye Perunoye, Akira Podirada, Akira Podirada, Amanu, Aporida Podiru, Ramanu, Ramanu, Apo.